قال حواريون عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآياتا منك وارزقنا أنت خير الرازقين. قال الله إني منزلوها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك منغويل فنز خبري بياني بريزيه إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك فاغيكي اول خبر دعوام عيسى عليه السلام الاحتياج في النعم الى الله عليه السلام باندي نعمتنا شيون فآغ نعمتنا كي الله تو محتاج. دوما خبرام وإذ تخلق من الطين نشر شوى وإذ تخرج الموتى بإذن فري في الاحتياج بالتصرفات إلى الله تكارن اختيار فعيك الله تو محتاج. بأدريم خبرام الاحتياج في الحفاظة إلى الله حفاظت كيو الله تو محتاج زان نشو بچ قولي الله ورطا فرمي تتما بچ قلي دمن اسرائيلنا استاد قتل منصوبه جوڑا قلي واتي وجلي وتما بچ قلي بچ قولي ولا زي ما فقفل دخل زان بچنكو. بل خبر سلورم نمبر وإذ أوحيت إلى الحواريين ملغر فيدا قولك سمات بمتاج ملغر دين أون ملغر انتخاب دلما وكم أو وداس ملغر شاغي والمنغ إيمان وولده أو منغ إخلاص كونكيو منغ دير دزلنا مسلمانانيو وَسَدِي زَيْنَا اَوَا فِنْ زَمَا خَبَرَا ذِكَرَ كَيْ چِ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ فِنْ زَمَا خَبَرَا الْاِحْتِيَاجُ فِي الْمُعْجَزَةِ الْمَعْجَزَةِ في المعجزة المائدة للحجة على اليهود فدي معجزك هم اللا تبي محتاج توجي رسالة يوبندا اغا اللا تبي محتاج نغسنگ اله كي ديشي تي عيسى دمائي دي معجزة پا يهودانو باندي يهجتو تپدي كي ماتا محتاج وي دا مائدا درستقان فقفل کرتب تانوارا وڑی تامات منت وکو ستاملگرو تات منت وکو زاری وکرام نو تامات منت وکو نو ما مائدارا وڑی گلام اذ قال الحواریون کلچوی لغزوانانو یا عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک طاقت لرلشی رب سام. اصل کی واقعہ دا سوا سیدا زوانان راغلل نبی عیسیٰ علیہ السلام تا وی وی زمونگا پتا یقین دے تا پا رب باندی چا غدا کار کولیشی چی مونگلا یو دستخان را ولی گی دستمان نمائده را ولی گی او پا غیباندی تیار پراکون پراتی یو مونگی او خرو انکار نکا مونتا پتر استارا بے کولیشی خطان دا غورو جتا دعا وکا چی رب مونتا را ولی گی. عیسیٰ علیہ السلام ورطویلو اتق اللہ ان کنتم مومنین. دا اللہ نوی دے گئی کچری تاسو مومنان جائی دا سی سوالو نوی کوئی آغا ورطوی وی مونگا چی سوال کو نو مونگا پا دین ایت نکو چی ستارا بینشی کولے خو مونگا وائیو چی مونگ دا پارا یو درستقان را ولی گا رب تاوائی چی راولی گی چی زمونگا یقین نورم مضبوط چی ومونگا دیر خب پویشو. ابن کثیر رحمه اللہ دا ابن عباس نا دا سلمان فارسی نا دا عمار بن یاسر نا دا غین دا واقعہ ذکر کئی وی چی دی دا عیسیٰ علیہ السلام دی ملگرو روجی ونی ولی دیر شروع دی نو چی کل روجی ختمی شوی نو دیویل وسا زمون دا پارا یو موجزا دا مائدی راولی گا اللہ تا سوال وکا چی راشی زمون دا پارا باختر شی او زمون دا حاضرینو دا پارا و رستنو خلقو دا پارا با هم اختر وگردی. نو عیسیٰ علیہ السلام پا منزو ودرے دا اللہ تا سوالو نشروع کرو تزرنا خدا آلا چی عیسیٰ علیہ السلام تا کل پتا ولیه دا چی دا بلکل دا زرنا او سعی مطمئن دی غلط باندی سوال نکی واللہ تے سوالو کو اللہ ترا ولیگا پا ہمان مائدہ وی کلا چی اللہ رب العزت دا دا دا دعا قبول اکرام نو دا برانا یو مائدہ را روانوان دستخان را روانو برمتی وریز اولام نمتی وریز او دری پا منز کی او دستخان را روان دے و ایداخ کتر آگے عیسیٰ علیہ السلام ناستے اغمقی تا ولیدو برانا چرا روان دے عیسیٰ علیہ السلام جاڑی یا اللہ دا قوم نا پرمان دے اسی نا دا سب ادبی ہوئی کی او عذاب تی جوڑ نشی وی کل چکت آگے عیسیٰ علیہ السلام تی کپڑا اچتا کرا آگے لان دی وہ میان پراتاو وہ روٹیوی ایسا نارو سپکی نور قسم پروتو. عیسیٰ علیہ السلام دی قوم توی قرائی تی آگا سوک نرا جی چی دا دینا وکری ار سرائی ریگی سوک نرا جی چو شروع پیوئی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اولا تپیو شروع وکن بیو منگا خرو آگا وی مطالبہ خطاسو کڑیوان وکری کنا وسو آغریبانان غریبانان راغلن آغی پی شروع وکنا نو بیارو سر مالدارانم راغلن غالباً 1300 کسانو بتی دا ورد قراک کاؤ دا دینا ہر ورد با تازه تازه در تخان دا برا مرات تو عیسیٰ علیہ السلام ور تغییر و زفیره با نکوئی نافرمانی با نکوئی کن عذاب بجور شی چی کلا دیو دا روٹی دا دینا بے خوراک کاؤ کمی با پکی نراد لو پا خیر دا چی دیوز دا خیر اندوزی شروع را دیو جمع کول شروع کرد رات لبا چی خیرات بے او خوڑو بیا با زان لبیتی بے اوڑا لکا وزم خالا اجازی چل که خیراتونو للال چینو پر روٹی که وحی بوٹی راون غاڑی دا حرام دی مالک نه تپوس نرشه و بی اجازت اوڑی نو دیو با خوراک و که وی بیتی زان تا کورونو تم بی اوڑو اکم چی غریبانانو اول شروع کری و آغا مالدارا چودیر آغا مالدارانو آغی اولا تکبر که و نرات با خجدی و حالات تا وقت ناغیم رامن دکلی و با خوراکونی شروع وکلا نو دیو با ازان سرا کورونو تا چه اولن شروع کلا زخیر اندوزی شروع کلا آغا ورد ایسال ایسلام میلو چه جمع که بنا لکه وسم دا خلق خیراتونو للاشی نو زان سرا تیو سی به اجازه تا مولا دا حرام دی ولی دا بلحا کلی زان لغو خورا اوزا نو آغا دیو چی دا نافرمانی شروع کلا بیای سپاغی باندی دا مایده بندشوا دا پی بندشوا او دا دیونا خنزیران جوڑ شو خنزیران تی جوڑ شو سورا دیو او طول لار ختم شو چا چی دا نافرمانی کری وا نو دا واقعی تا دل تا اشاره دا اذا قال الحواریون کلچو الغزوانانو یا عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربکم آیا طاقت لرلیشی ربستام دلتام یو سوال لے چه هل یستطیع ربکا آیا طاقت لرلیشی ربستا دا کلمه خود کفر دام از ازوانان خو مسلمانان و علماء کرام مانا کئی چی آیا توس لرلیشی دا غختو دا ربا یعنی ستا رب دا کاروانکی چی زمون دا فرمائی دا راولیگیم حری استتی و ربو کا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ قرد دے آپا دے باندی دلیل دے چی حل تستتی و ربو کام اصل کی وی قرد داسی دے توس لرلیشی دا غختو دا مائدی دا ربنام یعنی ستا رب دا کار ونکی چیزا من دا پارا مائد را ولیگیم یادا سی حل یوتی او ربو کا ستا رب خبر او منی چیزا من دا پارا مائد را ولیگی یا بلد ویم مانا حلف مانا دا قد باندی نو قد یستتی او ربو کا تا رب طاقت لرلیشی یعنی تی مونگ لہو والا عیسام صالح سلاماتی مونگ لہو والا مونگ تا فتح دا چیز تا رب طاقت لرلیشی هر یستتی او ربو کا قد یستتی او ربو کا و تا غیسرا طاقت لرلیشی ربستام ایو نزل علینا مائدتا من السماء چرا ولیگی پا مباندی دا برانم مائده دا استقان مائده پا مباندی را ولیگی مائده آغد را استقان تاوی چی پا ایباندی توان پروتوی او خوان آغد را استقان تاوی چی پا ایباندی توان نیم ایو نزل علینا مائدتا من السمائی چرا ولیگی پا مباندی ادرست خان دا اسمان نام دادا دی صورت دا امتیازاتونا هم دے سیدا پا نور صورتونو کی دادی دا سی واقعا ندازی کر شوی نو عیسیٰ علیہ السلام ورطوی قالت تقو اللہ وَعِسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَلَّانَ وَيْرِ غَيْءٍ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کَچْرِ تَعْسُو مُؤْمِنَانِ يَئِ آغا قوم ورطوئی قالو نریدو اغیویل منگا قوالو اللہ کل ملہا چی منگا قراک وقود دینام وتطمئن قلوبنا قلوبنا او مطمئن شید دفرام وتطمئن ایل تطمئن قلوبنا دید پارا چی مطمئن شید رون زمنگا یا ایسا مونگا کفر نکو غالو مونگا مونگا دلانا غالو چی تورت دعاو کی اللہ منتا راولی گی ولی نیک بابا ابراہیم علیہ السلام اغنویلی ولیکن لیتمئن قلبی اللہ مڑی سنگ راجوندی کے مخیزی کرشوی دی مونگا زلون مطمئن شی یا عزیر علیہ السلام نویلی چی تبا مڑی سنگ راجوندی کے ناغا دا دیر پارا نویل چی من لے ناغا ویل چی دا مازل مطمئن شی زدا کی فیتوی نمام دلتا مونگا موائیو چی دا مونگا قیقین دے چستا رب دا کولی شی زمونگا رب دا کولی شی خو مونگا واجی زمونگا زلون کلکشی پا دی باندی نو قالو نریدو ویلدیو مونگا غالو انا کولا ملحا چی قراک وکود دینام و تطمئن قلوبنا او مطمئن شی زلون زمونگام زلون زمونگا کلکشی استا پا ملغستی آکی و نعلما او مونگا دیر خپوشو ام قد صدقتنام یا و نعلما چی زمونگا علم دیر زیاد چی ام قد صدقتنا فتقی سرا تازم سرا رشتیا وکر و نکون علیها من الشاہدین او مونگا شپ دی باندی گواہان تر رز قیامت پوری با خلقو توائیو چی مونتا مائی در اغل دا نزول دا مائی دی بیان بکو قال عیس ابن مریم اوی لیسا ابن مریم اللہ تا پزارشو دا لانا دعا گانی غاری ندا سنگی لاشو ارتوئی اللہم ربنا ایز مونگا ربا انزل علینا راولی گی فمون باندی مائدتا من السمائی یو درستخوان یا مائداد طرف دا اسمان لا تکونو لنام چی شبا زمون دا پارام عید اللی اولینا تکونو لنام اے یکونو نزول حاشبا نازل دل دغی عید اللی اولینا و آخرنا اختر زمون در امبنو دفارا آزمون در استانو دفارام یا عید اللی اولینا اختر زمون در حاضرینو دفارا و آخرنا او در استانو دفارام دا حاضرینو دا پارا او چکم رستنی رازینو دا غید پارا باقتر وگرزین بازی خلق ویچی دا اتوار رز دا اتوار پورز دا نزل شوی وازکا نسوارا دا اتوار پورز چوٹی کئی نو بریدیان در تیو خبر کئی چی ورز دا مائدی دا نزل دو دا اختر دام نو زمون دا نبی دا دنیا تا در اطلو رز آغا ولی مونگا اختر نکو عید میلاد النبی مونگا ولی نکو نانا دا خبر غلط دا دا غا دا وینا آغا دا نبی پا قلیبان دیوان نبی علیہ السلام ایسا آغا حاجروم دا غتاسو دا قفل زانا جوروی ناغور توئی چی عید اللی اولی نازم دا پار بشی اختر دا پار دا حاضرینو و آخرنا او دا رستنو و آیتا ملکا او دا بی موجز ستا دا ترکنام ستا ستا دا طرف نہ بدا معجزوی ورزقنا اللہ تم رزق را کے وانت خیر الرازقین او تغورا دا رزق ورکون کنائن اللہ تم رزق را کے او تغورا دا رزق ورکون کنائن عید عید ذکر وشو عاد یعید یعید یعودو بار بار واپس کی گی زکور تعید وعید خوشالی ورستا وعید قال الله اني منزلها عليكم فاول الله تعالى تنزل ان كما دل عليكم فتاسوا باندي فمن يكفر بعد منكم جاءت كفروكم فزدينام ستاسنام فزدين ستاسنا جاءت كفروكم رست تنزل دو دمائدينام فتاسوجي فإني أعذبه نقاما قذب سزا والكمام زب سزا والكمام ديوتا عذابا لا سزا لا أعذبه كما بسزا ني والكري أحدا من العالمين يوتند زماني دا مخلوقات تام دير سخترين سزا بوركم چاچنا شكري وكرام سزا ورنور کرشو کنا شادو گاندی جوڑ شو لکمک کی اشارہ شیوا چمل لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردت والخنازیر وعبد الطاغوت اللہ رب العزت فرمائی ماتی خنزیران او شادو گان جو اکلو خنازیر تی جوڑ شو زکا چنا شکری او کرام ولی نا شکری کولا آغا وقی ازان تر کورونو تاوڑی جمعواری شروکا جمع کے در شروکلو آغی وجینا نا شکری اوکلام اللہ رب العزت خینزرا